ko wax mo mukk say wax mo rek kenna wa salatu nat moko war ci ka ayyam ci na nek ayyam etam manam do ne wat na ci yalla djidi wax mo djur etam ngay gëna ayyam nga xamni taro wallahi la uqallu li salama ayyam ina tan ni ñoo non nga bay dañu ci sen jall nga roho ngi da yépp sen mom mëna ko yéx da xéxal ni tay danoor wallahi la ikallu li fulani suhuran ayyat san ko tar dano ni nga day dañu tey jall dano wallahi la ikallu li fulani sunina ci at patan nga day dañu tey jall ay lu ko fofu xal ni ko dañu tey rek tay yo hay ndax ka sa ni tan ko nono la ci ko ni yaato ni la hajran ni di na ni na ko tang na ko jall ay xor nga la do yar kay do den ko nono manam bu yaato ci yalla ni di dana ko jamm ko tong da ñu wax na ko ñet fan rek la wara do ma ñet fan moom la ko ñaan def ñu tang da ñu am ñu doore do wax da xaar ñu yar la ko def ñu ñu tax ñu ñaan wax ya sama tan war na ko man at ci jini ci dina jini da sama ni ak dina sama ni da xasan ak dina xasan dina da dahrin ak dina dahrin dina manam jëfëkë dama nangam yaat na ci yalla dañ ko def tek ci xina wala zamana wala xafra wala dëhëra loolu kon war na ko moytu jërëb at jërëb at war na ko sàmm loola jërëb at war na ko sàmm loola saa yu ko defee rek jërëb at numar fa sama ñu toll na dañ nga mën na woon bu ko defee ndaa dinaa ko def di ko sàmm at rek dañu tàddee ko tëjee wax dana tey ba dag fox yaay mool boo ko jël rek yow dinaa ngoo def wax dana tey ñu dinaa ci loo xam ne ni yëf sax def na ko firi dinaa ci fay boo xam ne yëf sax def na ko firi aw bi xëy na misaay fii wala ci tudd ay jigéen fi ko dañ laatee ni la atta sa wa jànn sa wu ma takk nana bu waatee ni sa wu ma takk dara mëna kon léegi su takkee takk boo xam ne yoon da koy tax saw loolu moom moom tedd ko na loolu du takk waaw saw day aajuroom bu takk takk yoon da ko tax ñaaral yoo bu loolu taxee mu takk jigéen yoo xam ne xam ne ci yëmul ci noonu da ko def rek ngir dëgg la koy wax nga xam ne ci noonu yëmul ci noonu su waaw du ko teetal kon dana aajowoo bu fexee ba takk ba noppi takk koo xam ne yàlla ñu ci noonu loolaay tenn tenn dafa day dañ may ko may boo xam ne wër na tey ko fa yal na ci moom xam ne saa ñu ko bari na saa mu jotee moom boole ci mu doore wër waaye may bu wër ak koo ko jaade rek te jot jot amu ci mu daal dem te du ko taxawal wax la ñu taal ko boo xam ne moom dafa fa takk takk jóor rek te koo ko yal ci moom rek baax na ñu tam dañ laa tam tey di jóor wax dana tey ñu bu dañaa ñu lekk ci gàddu jënd fii te dañ ñu la atta ka sol dina gàddu ci lañ wax sori ci gën sorti ci xa dañuy xër ni ñoo ko fay ko dafa yaatal ni dina gàddu alal kon wëlu rëtt ko gàddu jënd tey ñu ne ci kaw bu fekkee sartaali yi ko dama rey waaye gàddu la jënd waaye dool na ci ndoo ci xawantaan fekk sartal ni nek fayd kon gàddu ko dem ni dafa koo tey mu def na bu fekk daa waxoon ni moom waat ci yàlla ñu di gàddu rek naaj tënk ko caara tënk ci dara kooku anam gu mu gàddoo rek ñoon tey ci nag wax dana tey ñu dugñu ca gàddu ga mu wekk ñu di ñëw ak dala gi fii ca dañ laatee ñu daa àll man dina gàddu la woo ñoon ko kon kaara ndeen nekk na moom koo fee mu mbokk dire moom naa xëyee tam di bàyyi koo ci jàllam wax na bo waatee ne dii yaat naa ci yàlla dinañ ci gàddu ganaaw bu ngoo bëtt ci gàddu koo xam ne abdo la jël la maanaam ci jàllam la bawo maanaam na ne day mbokkam daa day xaritam daa ñu bokk la jëy daa ma dib jàll kon saa yoo gàddoo waayam jooje rek tey la waxal ndax sun xalima ngeen moo ko tey ngeen wëg na ko am dafa wëgati noonu la te uyu loolu daa ñu wax ne lay tax ñu wax ne kooku do gaddo ndaw rek do gaddo way rek tay ñu defat nga xam ko tay ko way dina ko xamé ko na kon do tay ñu la ñu ñu ñu degg ngal wa da na tay di xam di ko xam di ma tanam te bo bort na ko won xalifu mu koy wax li xew ni ñu ci ñu ñu xam ci do waté ni da ñu fur ban na fi xaw ñu ko ana ni dala fakra ngwat yalla ne ko dumako waxat kenen ken ñu la man do di ngum dugna nangam sene ko defo na man do ngul ko wax rek sene ko defo na lolu man do ngul ko wax rek ñoo dañu japp ni sene ñu tabbi kan da xew leen woon ngeen waxal na lako da wa tan xal dangu ne te leen dara nga fofu nek man ni wax na wa dama tay ni bis hadi ci dama ko is hadi dama al ana legi ukhra la kallam tudi ci dama dam ko ne dama waxante yow hatta ta xali ba nga defé nang dama la soxna wat na ci yalla dafa bëggo dafa bëggo la wax dama wax yow so ko tagana ko dama defé rek dama defé ko bëggo tay ni ci dal ndax wax na ma ngi te dama gis so na ko dama balé ko rek wat na ci yalla bo bëggo rek ko dama wax yow do ko tagana ko dama nak balé ko dafa ko balé jëg ko rek yalla dal na ko tay ni wala sa xawlu do do xam dañ ni la ubay ibn salih batam ni ejeki ni ejeki da xawlu akara ni roohi ko non nata la ko lan ko dama waxal law hatta tab ani nata ñu ngeki ni ko non wat na ci yalla dama waxal law mukk ci la wax mom nga daan fa ta bu ni la ya xam ñu yoon bu nga xam non tax na yobu nak lol bokku ñu ni ay wax do lu ko wax ak mom ni ci ko lay rek ñu japp ni ci ñu ko digal wa dan teen bu ci xaliti ci akal ga ci ko la waté ni la tara ko du bay ni hakku ci akam fay am dara ci lan tafi ngir ma tawé ko wa ko ko lo gu da nga wat ni bu ni ni fa xal ni dara bu ko ci bay fat nga jaay ko dara so lu tu ko nangu mu dalo la raga ni nga dalo ko ngi gëna doxon nak ko da nga ko se baax bu yalla dogalé sama fu ni ko jëlat tolo ngi bu ko jaayoon nak kon ni baax ndax dawo ko dara ci ni nga fakk ni mom way bu yalla dogalé ngi bu ko jaayoon nak sama fu ni nga dalo ko fet ci dug ko mat man ci boba kon xamna dawo ko dara ci da nga won ko do dum tan do ko ci baye dara ak ko ci yalla ko ni sar rek da na bo wotu ko xacce ngum do war sama ci do lo ko ngum bu yalla dogalé sama ci na ci ni ngi gulat tan ni ngi tan lu ngi ko dalé rek da na ci ko ndam way du ko yéfé rek japp ni tan ni la in akhra wa khun lan wa khun sama ni ngi ala mustara ko ni tan sala khun ni manam do wa to du ngi ci xam ni dara du ko ci baye sama ba nak mu war la fay nga far ko topalal mayna la dool ko da mayna la baye ko ko non ci la fay yu jifene non du tax nga tay du ko jappé ni jëfëm ci dara rek la way wañu rek ci dëgg man da jappu ni wañu dara ci dëgg moy tax nga tay ni way ñu waxe ko ko man la may dama nga rek ni tax nga tay ni wala un dafa ni bu ko yoni ndem dafa sool malam ay wala mo jitt ci tuba ka tuba sama la ko do top ni sa carte top ni sa carte ma tay ni ci dara dëgg sun ci do waté ni ko ak ci ni dëgg ko nga wat yalla ni soxna dina tan ci yaaka jëf da nga soor ak alay fekko ko da nga xol ko bu ko gëna nga xer ko bu ko da tan nga wat ko ni ya ko jël ya ko bu ñu wax sax ndey tekki ma yoro nak xamam fekko ni ko ya ko jël kon par na sama tan kon baax ni ko bu tarki ha ak ci ak bayer halu mu aji xam ni ko dal waté ni ko la xaruf do gën ila bi ismi dara ko ni ngi ko ko da nga wat yalla ni ko do gën ni ni may mala ko diyal sama diyal rek lo gonni nono ni gonni ko yek rek yenti ko do ko ci ngal digal yata tay ngam ko non dala gam gonni ko do sama digal lo dal ni ngam ni gonni way taw ngam ko ci ngal ni ko ko gonni xam nga do ko ndiyal kon bu ne rek ci ngal and am ko ci ngal ci baba ko nga tay law ko ko wax ni ngam digal ni ko li am rin ngel mbir fa sada tan yok bu la xew ni ko ni xaf ana bu fekkon ni dañu gën wa ko ni digal ci la rabu ci fete ndey ni tay ma nek ci baax mu nga def ko fondu gën ni dañu ñu dugul ñu dal dañ ci marbe yok ta lo xamni bokku ta ta ko dama la ñu dal ci marbe ñu ngi rek tay ñu ta ko na bu ci dalé ñu ko ñu ko dooré nak kon ñu di ak tay ñu ko di awdi ci ak ca delo nga la ha jëm ci kër ga ta andu ci gannaaw ba di nit ki aakhara ci moome lu keneen fi ci mu waté né na sa kan tu tu ma dekké hadhihi ad-dara gina kër wala la sakantu bu dekkati hadhihi ad-dara gina kër aw dara fulanin wala turu di hadhihi gina bu fekke dal dafa jinn ak kër ragnel ko ne kër gi dal tuma ci dekkati bo xam mas na ca dekk bo xam bu fi ca dekk ba mu ne turu di gina ñewul turu di gina turu di gina la wax ko ndegam xass na ragnel kër ga jinn ju ko rek gannaaw ba sayu ñewate dëkk rek gannaaw ba sayu til ci waté dëkk ci rek dal lay téñu donte sax kër ga da génn ci momel ko ko momon dem ci keneen keneen mom ko yit mais yag yag mom bu ñewate mom ñu waton dëkk ci rek dal lay téñu ñoo nak lañ leen ñu doon yéne wutal na daama di fa sax la ho di ñëw di ñoo da la wax ñu doon koy nak ci ko laa ñu ndax doon koy ñu nak rek ko ndaga jaayé tan mom ko rek da may tan mom ko ndinga ko rek ci tax na tan la dara fulam di ko jëm kërëb di bo la tan ci yal du ko dëkk kërëb di ay ñu ko ko lo di ko ene ko ene ko dañu la ko no du mo du mo ci kërëb tan mom ko do rek di da ta tan wax la wota ci moy du ko du mo rek tan la jëlé la dara fulam ci kërëb di jox ni bo wo ci xaf ni ana du ko tay la ko wala in kharibat dikajo ni ndem rapni ya sara tan ni jita waxan di ayo dama in la yamur ngam du ni digle di ni manam da xawatam ni ko di digle di dama won ni fatu ko di ayo ni ni dana ko dikke rek metri ko kon non nga awti won rek di tax ni di erte ni dama won ni ya digle ni ni fatu ko di ayo ngir ngum ci aw ko ko ni ya digle ni ni fatu ko yon ni kon fay ci awata ni wasila bahu manam la bahu du jëm ni ci mom taw la ho wala mun la bahu du jaay la ho ñu baaxa bu ci mun tapé la ñu tekk ñu jëm bu ci lam tapé la ñu tekk ñu jaay su wa tawu du du ko jaay ndaa du ko jëm da na tawu du wa ci ni ci ci jaay en tek ak dala jëm ñu taal ndam nek na mu ndala yere min na hiyat ni du ko ci jaay ñu bono du du ma jëm ci mom ba du du ma jaay noon rek ñu tan ndaw la ko ko doxali mbir la di xaritam ndamu ak dagal na len ndamu ko ndoxal aw ñu ko ko bo jaante ko ko ndamu dum te ko ko rek ñu ñu di nga waxon mo nga jaante ndamu dum te ci la ko ci ñu tedd ci mo ñu xala ñu wax ni ñu bay ci waxtu jaay wa naka ana man kat xala ci wa tan nañu bu di jaante ñu ko jaante ñu ta xala la ñu ko xewu mo kat ñu ñu ñu kat ndawm la way ndum sa dopp sa dopp sama sahaba bu mur ni am na nak istaha jom na ho ni waje ko ko xani sama tan ko wo du jaante yo ndam na jom te yo ngana na yo kat gor ndal male isman ya ko faral du jaante ko jindal tanam gor dama wax ni yag yag du na jaante mo do jaante mo ay bang defan te yo nak yon dina sa dina ko ni yon dina wax ni sa dina ko jindal mo wala do do ndaw la way ndum sa dopp la koy utum du gor wala sama waxe wala sama do ngir ni gora tax may jaay lolou ndam ni ko jënd rek so ba la tété ni gor ni gor ni wor ni di la tété ni mo do tax baax do nonu moy wala waro tax na ko bu ko ni wor ni mo ngi jënd ndam ngay jaayal de kon ko digënté yow ni la am ko ngënté ni do dal wax xolo ni la ni ni sa bopp ni ko ah bu woro ni mom la day mo ngi jënd ndam ngay jaayal de ko bu ngi do ko ngi do ko ko ko ngi do tan ni ngi la ngi xat ngay gi dooro no di ngi do ngi do ngi do ngi xat ci ko ko ngi tan la ta tan ni tan ni ya bu ngi lol mo nga tan ni nopp wala sunu ko ay bay ci jaay ga man ko jaay ko do ko tan xat ci ko tay jaay gi ni ni wa ajza adana تأخير الوارث يحق أجدام به فإذا دواتني أو ما فعل بك المعلم إلا أن تأخرني درجي وخمة درجي من المعلم فتاكي يكيد عمالي أق تنكو وحنا كلي فلا يرغى بيدنا على بي لما ينجي من المعلم dama nek ci lolu mo ni har faato way bu faato ka ko wara bam non la man la ñu ñu sama baay wala sama bokk ni ñu meen ñu ñu on na ko ñu ñu da tay la kon bu la aja doon ci bu mo ñu rek mo waajal am na ndëg rek tim faato mo ñu ñu kon do ko roo ci ci tax nga tay la fi du xol daari du tawé ni ci duggu kër ñu dina waato ni dal dama bëgg ci kër gi ni fa mëna na ci digal waaye fekk na du mëna na mëna tan kër gi ba du mëna faato na dama may la ci digal ngir ci dugg wal boko defé da nga tay na xam nga doom ji baye nda mëna tan kër gi da nga ñëw nak wa kon nak doom ji mëna ci digal ta fa mëna ci baye du mëna ci digal bu ko na ngi mom baye mo mëna kër gi faat na nak la doom ji mëna digal do digal sa nga digal ما تأثير وسيل أي واحد تمدنت بالنظر عندك شيء مثلا أنا كده أنا لما نقول هم كبلاء ولا دري شو كنا نقوله ما أعرف ما هو نقول فارس هذا نحن نقول أنا من لوجي دار بني كده بني ده أي بني نقول من اللي كلهم تهاو شو كلهم تهاو نقول واحد من بسات من لا من da lay mu ci ko fet ni mo pindal ci gam ndax dañ nga yobbe ko def ko ñoo ci wa ko ñu bu ñu ñëw rek mok nga amul ndëg rek tan taat mu ñëw ñu ñëw ko ci ñu mooy ci xam ni dana bi baal gëna ñu faato mo ñu ndëg gëna ko ko ñu ñëna mu ñu ngulaw mu ñëw ñu seen baay day bu ñu ngulaw la ñu ñëw rek ko ko tan di wax na tay da nga xart ni bu ñu ngëru ñu manam bu ñu ngëru ñu mo ko ko dini mo fat masla mo fat ngal ni gona mo la fara di misale ta khawfun min jahd al halif aw qasamin mo la wal ni bu fekke mo ngi la may la dalal yati da nga dal di beug yeddi ak bu ngi la neul sen bay da nga jek ci rek xolo wala dal te mbir mom geet bor te fat li manam da wax ni da nga ne waji watna ci yalla bala yoree de dina la fay tete topal mo dene ni ñu won bu fekke ni ñu faatu te do mo ngula topal dene la batay bax na mo bay de ñu ñu won bu fekke ni ñu ay bor xam nga bu yalla dawale mo mu amé bor ba bor yoor alam do mo ñu ci dem dara bala ci ñu dara ñu tekki moy do mo dara wa fayam da nga mo ñu bayam bay lepp ñu ko xol bari da ci yam da di ma tax kon borom bor ya ci am solo way mo ci bofu mo ne la ñu ma la ni sa way ci am dem ata mo sa ko wala dal ko ko ko xari ni adu yexat adu lepp la in ahatu dem borba da yor waji fatu wa abraatu ni fatal ko mom ni ko le balan wax ni waji nga wax ni ko faaw mo fay la wat na ko ci yalla bala yor yo de mom da fatu ni wax ni mom ay borom da bari bi nga xam ni bu xewé day jeexal da fa di nak lolou wax non leg ni na dom ni na mu may mal ak ngal wax dal ni muy ay taw na fa dem ci na way da tak tam amay bax wa ko mom bor ba nga xam ni mom moy sa yalla fa nek mu sa tan lolou ni de manam baatu ko nga xam ni mo faatu ta na len ko legi nak ko non yow mu ni la mu wax mom mo ni yar ni lay boko fay waji taati ci mo ni dem ci tan mom bu ni ni la wax wa fi dirni ni nek na ci deggu ngi ni ni ko do waté ni la ata annaha sawlu do ko ci soxna ci ni ak do dir ni soxna ci sawati aha to ni yal ko haidun dir ni ak dir rek qawlan qawlan yi da xaw sal yaay ma ko tek manam da wat ni sunu soxna ci ba sama tara bi sawlu do ko ni ci digi sambe ni fek ni ko ma wut ana ni mbere ndaw ci waye to mu def ni waxam jotté na ngi da ñu wax ni jotté doon lu jotté dañ ko wara japp ni lu amut ndax na ngeen ayo ni ci dëgër bu rek tax mu defé ñu wara japp ni moom def té ñu xamné bu dugg jall ni ko jotté ni tay sax soxna sa da jant ci baba war na def alamane ñu ngi ñu tabbi ci na wax mo bu jotté nak ñaka jotté ñu am ñu bo rek bo xolé ci saaru sunu ñu lay wax ndax nak ndax jotté la wax nak té def nako kon ñu tuddu ko alaman wul ko manam tanen xolé dal té lañu wuté ñu dañu xol né lu yon ay boko défé mo lu umuté ñu sét né mom wax nako nam ko waxé won def nako ni ci saahi jaanu wacc ñu ma tax ñe wax né ñu ñu tuddu ko alaman war nako ñen dédét wa fi nek na ci bu waté ni na ta kulin ha gina nañ ko lek mo morto yapp bi fa khata fathati fakko hirratun ammus fa shaqqa ma dal khoti mom gorgi jaw fa ha bir musna wa akla talaka ko bolé ci nañ ko waxé won mo nek na ci xawlani ñaar wax nga wax jigen dina ko wat na ci yalla morto yapp bi faaw nga lek ko donc ko waxé muska morso ba dalé koy lek ay xott nga biir musli jox morso ba jigen ni mu lek da nga wax ni lolu lay jigen amna ay la nga waxan def nañ ko jigen ji lek na ko kon sa jaan wacc na am ñu dooré duté da nga naaw ko musli leké nga dooro xott biir bi jox ko mu lek kon téw la téñ manam ñeneen téñ ñu rek waye nak bu ñu am xawlantam moy bu fekke ne jigen bi da yeex bu ko ne faaw nga lek morso bi la ta ko mus ñu fekk mom moy yeex waye ma ko lek mëna nako jëlé ko waaw la sart lek ah mëna na jël morso bi lek ko digënté da nga jigen ak fako mus ñu fekke mom moy yeexam ta lek da bu fekkone bang ko waxe ak bu ko mus bu fekke ben mom ma sa ñu ci bo xotté bu mus ma jox ko mu lek rek sëñu wër na manam sëñu ndëgu na waye nak da nga bang ko waxe mënon na ko jël lek bu wax ko lek bu musu fakk ko nak nga dara japp musu mu xotti bi du jox ko mu lek nak ak fofu la xawla ne aw ba'da fasadiha wala ci gannaaw yaqku morso ba da wax ne fekke ne bi gor gi waté ni soxnaam da nga lek morso bi soxna sa lek nako sax waye bam koy lek da fek morso ba yaqo iki bu dem ba neub ba mu sotu ko bu baax dal ko ko itam amna qawlani ñaari wax waye mom nak bala am qawlani nga ci sart illa an tatawana dare bu dafa yeexam talu bi nga xamene mom mus mi fekk ko koku mom bala am ñaari wax day fek jigen ja baña yeexam talu ci lek ga waye bu fekke jigen ja yeexam talu ci lek ga ba morso bu sotti ko mu do ko lek koku ma ci nañ ci ne mom gor gi ñinam tebbikuna ana fa warna fay alaman bi tax mu ne illa an tatawana al mar'atu fi akli al lahmati hatta fasadat fa yahdathu ittifaqan wa fiha nek na ci mu dawal al hinsu tawu ba bi ahadihima ci kenn ci yaari malan ya fi ci bang waté ni la ka sawtu ha duma ko sang yar yep woni yotu ko fek ni yéri al jam ci ñu doole sang ko yar yep was tushkila ci lan tu wax ni do wax ana mu dawana dañ boone sama soxna duma ko solo yar malan yi boko solo le mel mu teewu la teewu par nga defal ma te ñu xam ñun ci sahir moy lool boko waxe teñu wo tax la nga yéne won moy yar yep te do ko yar yep mel ni wo da tax mo mën ci non lool amna jaxlé lool ko wara tay lool ñu ko tay lool té mom xam na lu ñëw né té bokku to lam def fasli bu jaxlé ñu ko ñu ñëw ci nizar an nafaru nizar intisamu muslimin moy warlu ak julit kundu fa bo xamni togef nako jëf da waxu lu mu warlu moy qurbatan ak jamu yalla manam ak julit bo xamni mu kallaf la bu warlo jamu yalla bo xamni waruko man do rek la won man nako baña def waye mom warlu ko tan yo bari tan sunna manam lepp lo xamni dal jamu yalla la go xamni waru ni boko warlo lolou moy ni sef koku nak dund ku di julit mu kallaf rek man nako yefur mom manuko gon manuko waye ku julit mu kallaf rek man nako walaw khabban ak donte aji mer la ñana fekkone mer mo tax mu warlu lolé waw ñi ko dañ koy yedd ci baña def wetor warnu na du manketi wetor mukk ma wala bok mu warnu ne bala tudd def ko lol batay ni solna fekkel wetor mom muxtaram kep dañu fa def fenk waye taw ni yedd gi nga yedd ni moko merlo mu dal ni warnu ni bala nelawati def ko lol du ko te doon ni sar wa in khala ak donte wax na ni illa an yabdu wa ndere ko dafa feñ ni ñel na ci ma bako aw ara wala ma gis xeyran mu gën ni ci mom ñene bo ko sey warlu ni ni sar gi la wax legi mom bo ca tegon ne lu may ma gis ne ba ngey defa gën ba lu may ma gis ne lako gën su boba dina ko ba du jam ngari bo ko sey warlu rek la nga war lu nga war ko def niki bu fekke da nga ne warlu na du yalla wala ne sama tawajji warlu na dox dem maka bo ca tegon ne lu may nak ma gis ne saraxe li ma nara aje ji mo gën kon dama baye aje yi tax mo ci jëri du téw li nga ni sar rek muy aje yi mo lay wax dañu la ne sété mom amu ngariñ ci misar misar ba nopi ne lu may nak nangam du ca ngariñ du téw li nga ni saron taw rek boko aje ci dara du lolu aje ko rek mu dal di aje ko fekk aje ko ngariñ mu dal di war ci dara bi khilafi insha fulan ci wote bu newon insha ngeen sopnu fulan di fega da nga ne warlu na nangam muy ni sore bu soobe di way mang ko tak ci mu neex di kon fa duna ci ati yi nek na ci tawari di momé manam kon di momé bu ko wéy di momé bu ko gantu lay mu gantu na bu la di ni wéy na ngi wéy mu dal di di war la ni ne nga baye fot la ni nga salaam waxna fa in mata fulan qabla an yasha hukum aw lam tuhlam mashi'atuhu bi radd aw imda' fala shaykh lan nazir fekko ne waji nga takkon ci jowarem farna fatu te jotu ñu xam so ndir mi nga ni soron ñeul gi la ci bëggal ba ñax gawé ko dara war lu ci loolu yow mi ni soron dara war lu ci ta yang ko tankon ci jowari ju te jowari ju mu xamé so bu far fatu wa inna ma yalsamu nak dana waré bi ci misir na la nga xamni mu di nga soppef nako lan nako wax legi li nga xamni boko ni sore mu war la moy lu bax aw ñu wo xamni war la ndax bu fekke lu war la naka jek kon fekk na mu war la ni sore mënu ci ajum bu fekke ak mo yalla itam lolu aram na nga diko ni def bo ni sore ak mo yalla war ko tuup te dañ ko def kon ni sore mom ci ñu sopp rek ci la waraju ka xawni kam ci soxaje nga ni lillahi ñel na yalla xala ya war ma mel nga tek ci dahiyatul intaraski aw wala nga ni xala ya war na rek dahiyatul intaraski wax ni man nga duggal ci waxin wa lillahi tek ci xalé man nga jek jek ni xalé ya dahi tahiyatu ni noko mën di waxe rek ba woné ni warlu nga lolu lolu ni sallah am nga tabas tawru sunna la kon boko warlo bok ci misal yi wala wor bi sangam wala gorolu bi jaam wala julli yoyep wala saraxe yoyep lo ci warlu rek ni sallah wala di wa sopex ni ay mutlaqu misal bu ñu boyal ni gën ci misal dal moy misal bo xamni ngay jek jek rek ni lu bax nga warlu ko ngir yalla te dañu nga don nak ni bam lo xamni bu waxtu ni nga war ko def wala jigal ni nga jekki jekki yalla faj na bu nopp na nga ni warlu na yalla wor ñaari fa ni ci sus ngi sante ko ko wala warlu na yalla saraxe sama alal ji ngi sante ko ko lolu mo gën ci misara wa kurina si def na nak al mukarrar lu ñu bam al mukarrar mom tam ñu ko lolu ñu mel nga ne ni serna aljuma dund ko koy wor ba ak na su bu ne baal tan bu lolu de da nga yag ci aljuma jo xamni sawro ci war lu ngi ko war lu won rek moñu ci dugul waye bu fekkon do ni serte bi do wor xam na ko def waye xol du ci tali moñu ni sara du waxna kana fi sawni kulli khamisin li fiqanu wa faidihi fa ad ak wani xawf tafriitih fi wafaihi fa yasam wa fi kurhi lmuallaqi nekk na ci sib ni sër bu ñaaj taraddud bu fekke da nga ko aj nag ci dara la misaale ka in shafa allahu taala maridi aw rasaqani kaza aw najjani min kaza fa halaya asadaqatu bi dinaari loolu taamuñ ko danga ne bu yàlla fajee sama malaat bi wala bu ma yàlla wër sëkkëri nangam wala bu ma yàlla mosalee ci nangam kon warlu na saraxe ak dinaar xam nga da nga ko takk ci loolu loolu nag am na ñu sib nañ ko am na ñu déedéet sib nañ ko am na ne bañ ngee def nag moo gën wala si mu warna al badana tu gëlum gu sur di nafriha ci ni sare ene su fekke da nga warlu gëlum gu sur ni sare ko defum addu ba ni sare ko dox miskin ni mu dal lay war da nga tuddu nga baddu kon mo lay dal di war gëlum gu sur bo mo lay war fa in hajja ndem tawé na ci fa baqaratun kon aw nak bu tele ci am gëlum gu sur gëna soron kon nga def ko nak suma shatru shiyahin top juroom ñaari gatt bo tele nawe ndax juroom ñaari gatt boko mané la xawru ñu xul lu juroom ñaari gatt yi manam juroom ñaari gatt yi mo bu fekke tele nga ko ni ki ñent nga man ba ñet yi neen tax nga def ko ngay bayyi rek ba mën ko da legi bo tele gëlé ngu soor ñu wax law nak nga tele nak ñu wax juroom ñaari gatt yi bo ko tele sa yoba ba ka kar ga man gëlé ngu soor ñu barna